Morgen stund har guld i mund, når skuden atter er hjemme. Dejlig er jo Øresund, men lykken den finder jeg kun hos mor derhjemme. I kerteminde, i hendes hjerte, vil solen skinne, når jeg skal sidde igen hos hende. Hun hejser flaget, når jeg går.